белое полымя присвячается Миколу Садовому. Уже третий день панствовал на тундре великая богиня полночи Завея. Третий день, бавившись, она пересыпала из места на место снеговые дюны, размухвала на их ровучее белое полымя и скакала в ягоных языках шаленый и одностайный танец. И человек третий день лежал у палаца, занесенный снегом, и наполову спал, наполову не спал. У нейки из этих дён 1 лютого 1933 года ему исполнилось 30 год. Але он не ведал, коли был этот день, сегодня, учора, ці позавчора. И он не ведал навод день знадворку, ці ночь. Пробиваючи часом снег, он ведал только, что завея не скончилась. Вот и все. И у темры перед его посиверлым твары, який один только не был прикрыт спальным мешком, проносились строкатые привиды. Уявлялся ему родный дом на березе Немна, буслиные шапки у шатах вековых дубов, струменчик малинового варенья, что паузе з лыжечки. Да болю часом хотелось и туды, на золотые луги заходней Белоруссии, якая зараз звалася шипячим и брыдким словом «кресы». Часом, коли он драмал, привиды ставали иншие. Водокачки, гудки загнанных тягников, стрелы у натоп, раздертые крыком и рты, хлеба, воли, мовы, хлеба. Матрос, что раздирает тельняшку на грудях. Ровная рысь коня, стяг с кулаком, який передал ему 15-годовому командиру эскадрона один из керовников венского повстання. А потом боль поражения и отступление с родной земли, якая на долгие-долгие годы застанется чужой рабыней, мачехой ему, Андрею Подкове. И вечные пошуки, тяжко, как забыть про это. И нареште крайняя полночь и белое полымя, что палая над занесенной палаткой. Чего так тягне туды под зеленые гигантские древы? Так, и он, напевно, просто стомился. Служба великому господару, имя якого народная освета, вечная гульня с белым полымем, подыхи, якія замерзают, вылетаючи из рота, шоргают и зовутся тут зорным шептом, бо у мертвой тишини только зоры мельгают, только яны здатны нараджать гуки. Земля большая за Францию, горы, тундры, вулканы, каменистые островы. Некольки год каторжной працы, вывучения карацкой, эскимосской, ламутской, алеутской мов и пераклад на гэтые мовы подручников и стварэння школ. И он еще застал тут гандляров, якія наживали 1000% прибытку, уравноваживаючи на весах Винчестер с соболиными футрами. И у него стреляли за боротьбу супроць гэтага. И он еще бачил тут попов, якія раз у 3 года, везучи на нартах некольки пудов свечек, вино и просвиры, ехали за той Божей благодатью отпевать померлых, хрысціць народжаных і вянчаць жанатых. Яны вярталіся з нартамі поўнымі пушніны, спаўна па таксе, атрымаўшы за благадаць. І яго праклялі ў царкве, бо ён не даваў гэтага рабіць. Наледзі, наледзі, наледзі. Збітыя да крыві ногі сабак, цынга, смарагдавыя і малінавыя стрэлы, паўночнае зянне, страшны голад на надыры, бязлітасна халоднае святло месяца ў плярнай начы. Ён звык спадзявацца толькі на ўласную волю і рукі, да яшчэ на нешматлікіх сяброў, настаўнікаў, якія адкрывалі эскімоскія школы ў землянках, крытых дзёрнам, дактароў, якія спынялі выміранне паўночнага народа, на 70% хворага трахомай, на 40% спадчыннай ганарэяй. Ніхто не скардзіўся. Вялікія народы, якія давялі гэты люд да такога, павінны былі плаціць доўг, вярнуць людзям веру ў справядлівасць і чалавечнасць. І выміранне спынілі. Застаўся адзін апошні біч. 99 непісьменных, сотні. Бязмежны край, станоўе ў дзясятак хат на сотні кіламетраў адно ад другога. Беднасць, якая не дазваляла ўзяць у інтэрнаты ўсіх дзяцей, карлікавыя школы, настаўнікі, якія не разумелі мовы дзяцей, і дзеці, якія не разумелі мовы настаўнікаў. Трашчаў чэрап ад думак. Балелі рукі ад працы, балеў каршэнь ад намаганняў з Хабаровска. І гэта яшчэ не было самым цяжкім. Чукчы і каракі з аленямі качавалі па ўсёй гэтай, так сказаць, Францыі. Тыя чукчы і каракі, што бадай больш за ўсіх людзей на зямлі, любяць сваіх дзяцей. Ніколі не б'юць іх, не лаюць, размаўляюць з імі як з дарослымі. Яны, споўненыя любові да дзяцей, ніколі б не аддалі сыноў і дачок у інтэрнат. А кожны трэці чалавек дзіцёнак школьнага ўзросту. Што рабіць з імі? І ён знайшоў выхад. Качавыя школы. Хай школа ідзе за чародамі ў некалькі тысяч аленяў. Хай яна спыняецца, калі спыняюцца і ставяць юрты пастухі. Хай ідзе далей, калі алені з'ядуць ягель. Святла чакаць нельга, як хлеба, як волі. І вось таму ён, Андрэй Падкова, загадчык абалана, ляжаў тут у задыханай вільготнай палацы, еў вяленае мяса і баяўся выпіць глыток спірту, каб не заснуць мацней, чым трэба. О, маці завея, маці завея! Белыя полымя, якое рвецца з узвышшаў у каламутнае неба. Якая свінцовая, якая чыгунная стома, ад яе перадчасна сівеюць скроні, і твар, выдублены марозам, стае чырвоным, як сасновая кара. А здзіўляцца нечаму. За спіною 5000 кіламетраў, наперадзе шчэтры, і ўсё гэта за 3 месяцы. Колькі давялося практыкавацца, каб стаць добрым каюрам, каб не браць лішняе са сціплых дзяржаўных сродкаў. Асабіста для сябе, каб не залежзе ад другіх у часе, купіў ён запрэжку санак, перабсталяваў нарты. Ай, стома. 5-й год Андрэй адзін выязджаў у свой шлях па школах в область. Выязджаў звычайна 15-20 лістапада і вяртаўся ў першых числах мая. У гэты год ён быў павінен, хоць ніхто не загадваў гэтага, проехать по всех школах заходнего узбережья, пересечь безлюдную сходнюю тундру, проехать по школах на узбережье Ледовитого океана до Чукотки, потом наведать эскимосские чукотские школы, спустившись до Анадыра. И только там чекал первый отпочинок – плавание на корабли у Петропавловск. Покинувши в опошних числах студень опошнюю сялибу Ежигинского района, подготовавши себе и собак, пополнивши запасы, Андрей поглибився в усходнюю тундру, в якой можно блукать тыднями и не сустреть людей. Термины были стислыми, шлях великим, але тривалые и непереборливые собаки были здоровыми, и Подкова ведал, что не загине у снегах. Первые дни были добрыми, и он робил по 100-120 километров у сутки. Зусим, як звыклые мясцовые люди. И он ведал, что и они не вельми любят таких далеких шляхов. И гонорился, что он иде тут сам, один. Але потом пришла яна завея. С тихим звоном поимчала тундрую заметь, выпустила широкая рукава миллионы белых пчел. Выморожу же душу, пусто зраблю. И вот он третьи сутки лежал тут под снегом, як песец. Думки о безработце лезли в голову дурные, слабые, никчемные. Причмелиный мед, про веросы под золотыми соснами на нем никуда зараз все одно не было дороги. Ай, плюнуть на все, поехать туда, где зеленые древы. З гора ён заснуў, а калі прачнуўся і паварушыў харэем белую падушку над галавою, завея знікла і было сонца. Ледзь выдраўшыся са снежнай магілы, ён, не трацячы марна час, уклаў і ўвязаў у паклажу на нартах і пачаў шныпарыць па гурбах, шукаючы сабак. Іх выдавалі дзіркі, вакол якіх блішчэлі крышталікі лёду, і курыўся пар. Важак! Цудоўная камчацкая лайка па мянушцы Джек, шыракагруды, жаўтавата рабы па белому фону, выдраўся першым і пачаў будзіць астатніх, пароцца да іх і хапаць зубамі за розныя далікатныя часткі цела. Нагадаваўшы сабак юколай і прасачыўшы, каб хтось з іх, праглынуўшы сваю порцыю, не дабраў рыбы ў суседа, Андрэй запрог іх і рушыў у дарогу. Нізкае-нізкае сонца вісела над раўнінай. Роўным белым пакроем рассцілаліся вакол снягі, і не было вакол ніякай раслінасці, ніводнага арыенціра. Падкова ведаў, што тут ён толькі выпадкова можа натрапіць на людзей, што адзінае патрэбнае яму не збіцца з напрамку, таму ён ехаў па карце і трымаў напрамак па компасу. Яшчэ да завеі, Андрэй памятаў гэта, не відаць было птушак, не плямілі снег сляды звяроў. І гэта азначала, што паблізу няма жытла чалавечага і няма ракі. Жыццё зімою цягнецца туды, дзе можна хоць штосьці урваць з рук чалавека або мачахі прыроды. Злева павінен быў быць адзін з прытокаў Калымы, але гэта вельмі далёка, тры дні дарогі. А пакуль снег ляжыць у туманным марыве, зліваецца з гарызонтам, і страта гарызонту стварае нейкае дзіўнае адчуванне, адчуванне руху ў прасторы. Толькі праз каляровае шкло акуляраў бачыш ледзьве улоўную лінію небасхілу. Ветру няма за што затрымацца, каб быць чутным. І таму вакол стаяла непарушная цішыня, вялікае маўчанне снягоў. Андрэй размаўляў з сабакамі, і тыя слухалі яго і не звярталі ўвагі. Толькі пачуўшы знаёмую мянушку, азіраліся на імгненне. Джек, Сняжок, ты што ж это лайдачыш? На важака не глядзіш, сабачая твая душа. Чакай, дабяромся да эскімосаў, Джэку дам сушанай ікры, а ты так і будзеш сядзець на юколе. Сняжок пачынае хутчэй варушыць пушыстымі бы ў валёнках лапамі. Усё наладжана. Сабакі бягуць дружна. У ока мгненне слухаюцца каманды. Сівуч, як заўжды, цягне за траіх. Воўк імкнецца ўхапіць пярэдняга за лапу. Жартачкі знайшоў. Прыгнятае мёртвая ціша. А пачнеш спяваць? Голас нейкі глухі, застаецца тут поруч, не адыходзячы ані на крок. Тундра не дае рэзанансу. Было 2 гадзіны дня, і Андрэй ведаў, што хутка пачне змяркацца. Трэба было яшчэ 1-2 ехаць у цемры, а потым ставаць на начлег. Калі першыя сінія адценні ляглі на снег, ён заўважыў, што сабакі сталі неспакойныя. Вушы ў іх насцярожваліся, і было ясна, што яны нешта чуюць. І раптам, зусім нечакана, перадавы пёс Джэк забрахаў і рвануў нарты ў бок. За ім з ярасным, захлынаючымся брэхам паімчаліся астатнія сабакі. Падкову зразумеў, што хоць напрамак зусім другі, але нюх ніколі не падманвае сабак. Паблізу жыллё альбо звер. І ён пусціў сабак. Ён ведаў, што ўзімку буйных і страшных звяроў у тундры няма. Заяц, лісіца, гарнастай, расамаха – гэта было бадай што ўсё. Праз некалькі хвілін з ледзь прыкметнага ўзгорка падкова пабачыў кіламетры ад сябе гіганцкую стракатую пляму, вялізны табун аленяў. Сабакі цягнулі да яго, цягнулі з узбрэхам, з задыханнем, з ярасным віскам. Гэтыя страшныя звяры, здавыя камчацкія лайкі, нашчадкі вялікага ваўчынага племя, бязлітасныя, як ваўкі, і, перавышаючы ваўкоў сілую, пры сустрэчы з будзякім зверам шалеюць. Усё адно, хатні гэта звер ці дзікі, і забіваюць яны гэтага звера трапным ваўчыным кітком на карак і паступовым перахватам да шыі. Некалькі год таму ездавыя сабакі падковы, якіх ён не мог стрымаць, у некалькі хвілін расправіліся з тройкай аленяў. Чукчы пастух прыбег з вартавымі сабакамі запозна і нават не лаяўся, толькі сказаў сумна: бачка, вялікі начальнік, а сабак, прыяцель, трымаць не ўмееш. Дурны, аднак, як дзіцёнак». Горш за ўсё было гэта спакойнае пахітванне галавою. Цяпер Андрэй быў ужо спрактыкаваным каюрам, і таму, даўшы сабакам магчымасць наблізіцца на палову кіламетра, спрытным рухам перакуліў нарту і сеў на яе. Добра ўвязаныя пажыткі не маглі рассыпацца, і нарта ўсёй паверхні забаранавала снег. Андрэй ведаў, што метру праз 200-300 сабакі знясілююць, і з імі лёгка будзе справіцца. І сапраўды, ён адолеў іх, калі зусім блізка закачаліся перад вачыма галінастыя рогі аленяў. 2 цёмныя цені беглі ад табуна, пастухі. Падкова спыніўшы сабак, стаў перад нартамі, прылашчыў сабак, і яны ляглі супакоеныя. Выявілася, што зусім недалёка стойбішча ў 8 юртаў. Адзін з пастухоў падсеў да Андрэя, і праз 30 хвілін яны пад'ехалі да цёмных конусаў. Чукоцкае таварыства па супольнаму выпасванню аленяў, прывычна адзначыў падкову, сем'яў каля 40. У кожнай юрце некалькі полагаў. Насельніцтва, пэўна, 1,5 сотні. Значыць, і дзяцей шмат. Але дзяцей не было відаць. Толькі дарослыя, смуглявыя, вускавокія твары. Яны балбаталі нешта, усміхаліся. Андрэй, дрэнна яшчэ ведаючы чукоцкую мову, астатняе ведаў добра. Разабраў толькі: «Прыяцель, чай піць!» Высокі чукчы, які сяк-так ведаў па-руску, даведаўся ў падковы, хто ён і куды едзе, і аддаў загад жанчынам. Літаральна праз дзве хвіліны яны паставілі нарту каля юрты, распрэглі сабак і прывязалі іх да нартаў і да цяжак юрты. Гаспадары прыязна усміхаліся, запрашалі ў юрту, і Андрэй усміхаўся ім. З некаторае часу ён схільны быў думаць, што гэтыя жыхары бязлітасна-халоднай краіны лепшыя людзі на зямлі, гасцінныя, як беларусы і рускія, але акрамя таго, шчырыя, як дзеці. Ён ведаў, што ў іхніх мовах няма слоў для такіх паняццяў, як крадзёж або хлусня. І сапраўды, яны ніколі не хлусілі і не кралі, здзіўляючыся да глыбіні душы, калі бачылі такое ў іншых. Ён, заядлы вораг рэлігіі, здзіўляўся яшчэ і таму, што ў многіх з гэтых народаў, асабліва ў італьменаў, зусім няма багоў. Гэта быў першабытны, прыродны атэізм. І таму яны былі Андрэю як браты. Трохі наводдаль ад правільнага круга юрт Андрэй пабачыў групу людзей, якія сядзелі проста на снягу. І поруч з імі стаяла высокая фігура ў маліцы і кухлянцы з алянячых шкур. «А гэта што такое, сябры?» Твар таго чукча, які разумеў па-руску, расплыўся, вачэй стала не відаць. «Скала, Андруса! Цаяваць трэба!» Андрэй не зразумеў. І толькі потым у юрці, калі пытанні пасыпаліся на яго градус, зразумеў, што «скала» азначае «школа». «Але якая школа? Адкуль яна тут?» А чукча толькі галавой хітаў. «Наўстаўніца Сіпка малады, Сіпка харошы!» З закуранага катла падалі, пахнучы дымам, як вэнджаны, вельмі гарачы чай. «Толсты цай, аднак, прыяцель, добры чай!» Толсты чай быў зусім чорны на чукоцкі смак. У нязвыклага чалавека сэрца спыніцца. Падкова за салоду і піў яго, глядзеў у вогнішча, якое трапятала, асвятляючы полагі завесы, за якімі жывуць асобныя сем'і. І раптам шкура, якая заменяла дзверы, адхінулася, адкрыўшы вачам зорнае неба. Постаць, захутаная ў мяхі, наблізілася да вогнішча. Андрэй пабачыў глыбокія шэрыя вочы, круглы тварык, ахутаны як німбам капялюшам з футра лісіцы. І быў гэты тварык пасіверлы, суровы, але вельмі-вельмі знаёмы. «Добры дзень!» – пачуў ён мяккі, багаты адценнямі голас. Праз хвіліну яна сядзела поруч з ім, і з ёю булькацела ў катлах вада, даносячы смачны пах аленняга мяса. Калі катлы спустошылі, і яна стамілася перакладаць Андрэю пытанні чукчаў, падкова раптам спытаў: «Дзесьці я вас бачыў?» «Ды я вас добра ведаю, Андрэй Петровіч!» І толькі тут прыпомніў падкова адзіную іхнюю сустрэчу, якая адбылася 3 гады таму, і з нечаканай радасці ён крыкнуў: «Антаніна Сергеевна! Антуся! Ой, землячка! Бацюхны мае, як жа так? Хіба вы не паехалі тады ва УЛН?» «Як бачыце, не. А хіба вам не перадаў Нікіфару, што я ў качавой школе?» «Нічога не перадаваў, вось расцяпа. Ай-яй-яй. А яшчэ загадчык раяна. Ну, як жа вы тут, раскажыце?» Ды, уласна кажучы, нічого асаблівага. Вы що, спаць не хочаце? Да не, я 3 дні пад снегам адпачываў. На пад снегам які адпачынак? Спіце. Вось ваш полах, заўтра пабачыце, як я тут працую. Загадчык залез у полах, дзе было цёпла, нават горача. Лёг, але доўгі час не мог заснуць. Звінелі аб шкуры юрты сняжынкі, узнятыя лёгкаю заміццю. Хадзіў хрумстуючы снегам алень, і Андрэю было чуваць ля самай главы гучнае па марозу дыханне. Дзяўчыну гэтую, апраўдзівей дзяўчынку, бо ёй тады было не больш як 16 год, ён пабачыў у абалана 3 гады таму. Маленькая, падобная на сімпатычную шэранькую курачку, яна толькі скончыла педвучылішча недзе на Беларусі і занесла яе дарогу ў гэты жорсткі для слабага край. Ён і помніў яе толькі таму, што была землячка, аднекуль з-пад Мінска, да яшчэ таму, што яна была ў лёгкіх боціках, у пальтэчку падбітым ветрам. Так вось проста падумала ля карты, да і махнула сюды, і не за грашыма, бо нават не ведала, колькі тут плоціць. І он тады яшчэ грэшным чынам пашкадаваў яе, спытаў, чаго яна залезла сюды за 1000 вёрст ад мамы. Маці у мяне няма, палякі застрэлілі, я ў дзіцячым доме была. А бацька дзе? Бацька загінуў над Богам. Вы, дзядзька, накіруйце мяне туды, дзе цяжка. Мне з цяжкай працы трэба пачынаць, каб стаць добрай настаўніцай. Андрэй тады пашкадаваў яе. Ну, куды такому пісклёнку ехаць у тундру? Таму дамовіўся з заведуючым факторыяй на Чукотцы і накарываў Антосю да суседзяў. Все ж там нейкая культура ёсць. А Нікіфара, ў д'яблы б яго насілі. Паспіў пераманіць да сябе і накіраваў у качавую школу. А чорт, калі мне, мужыку, тут плакаць хочацца, дык што ж пра яе казаць? Уцякла такі дзяўчынка ад культуры. Ну, тут ёй тундра паказала, што такое рамантычныя ўчынкі. Падкова заварушыўся і спытаў дзяўчыну, якая ж сядзела ля агню. Цяжка вам тут, Антося? Яна павярнула да яго абветраны з глыбокімі вачыма твар. Зараз добра. А раней часта плакала. І ўсё ж не ўцякала. Што ж, дрэнна вас тут сустрэлі? Вы што, жартуеце? Не, я тут зараз як у сваёй сям'і. Член рода, сваячка ўсім. Ну, хоць і не па крыві, баяцца, каб не кінула іх. Улетку смешна нават. Кветкі першыя прыносяць. Не хапала чаго, можа? А, усяго не хапала. І не хапае. Паперы няма, чарніл няма, алоўкаў няма, кніг няма. Вы бачылі сёння нас там, за стобішчам. Гэта ж мы на снезе палачкамі пішам. Что же это за дурость? А начальство что думало? Загадчик ваш? И она посуровила, рашуча откинула с головы капюшон, и зазолотились у светле дограющего вогнища ее волосы. Я не ведаю, что и чем он думает. Коли приехали мы на пароходе, на 5-й день у района нас добро сустрели. Там і гаспадары нас чакалі, старшыні вясковых і тубыльных саветаў, старшыні таварыстваў і арцелі. Мой старшыня ўже 1 тыдзень парахода чакаў. А кнігі і сшыткі, везлі другим параходам, наступным. Ён павінен прыйсці з Уладзівастока праз 3 дні. На гэтыя 3 дні я аформіла ўсе справы, выдала даручэнне раённай ашчаднай касе, каб яна тут штомесячна за мяне грошы атрымлівала і клала на кніжку. І ўздыхнула. Вось ужо 3-й год мне начысляюць. Мне тут нічога не патрэбна. Кормяць мяне тут. Нашу тое, што і чукшы. Да і што б я тут купіла? Факторыі за 1000 кіламетраў. Ну, цукерак бы, можа, купіла. Я іх 3 гады не ела ўжо. Падкова, прыгаломшаны, прыўзняўся на локаць. Ну, а хлеб? А цукар? А скуль іх прывезеш? Ды наогул, трэба есці так, як людзі вакол. Як гэтыя чукчы. Хлеба мы ніколі не ямо. Часам толькі пячэм праснакі, а цукру яны наогул не ўжываюць. Як бы гэта я ела штосьці іншае лепшае? Прызвычаілася. Здаровая, бачыце. Моцная, ем многа мяса, а цынга. А летам сланік існуе, ягады. Узімку сырая страганіна. Мне спачатку сорамна было, што я слабейшая за іх. Няўжо, думаю, мы такія ўжо спешчаныя. І выявілася, што мы не слабейшыя. Падкові стала сорамна ледзь не да смерці, што ён там, у снегавой ямені, так растагнаўся, таму ён спытаў. Ну, а далей? А далей выявілася, што на другім параходзе ёсць другая партыя настаўнікаў, ёсць урачы і нават зоатэхнік. Але дапаможнікаў зноў няма. Галавацяпы паршывыя, забіць іх мала. І што ж вы рабілі, любая вы мая? А што было рабіць? Выдрала ў раяна 1 камплект падручнікаў, 100 сшыткаў, алоўкаў. Пер'яў не было. Нельга ж было чакаць наступнага парахода ўсю зіму. Ну і паехалі. На 4-й дзень даімчалі мяне ў стойбішча. Яно тады блізка качавала. А дзеткі цудоўныя, кругленькі такія, вускабокія. І ніхто ані слова па-руску не разумее. Дарослыя таксама. Толькі 1 старшыня, Келькут, прыстойна гаворыць. Ну і што рабіць? От ты макам садзіся. Вось вам і методыка з педагогікай. Андрэй зарагатаў так, што алень за сценкай юрты кінуўся прэч. Ну вось старшыня мне і кажа, што я, маўляў, буду гаварыць, і ён будзе перакладаць. А дзеці хай слухаюць. Слухайте, ну это ж не лезе ні ў якую методыку, падражніў яе Падкова. А нехай методыка больш пра такія выпадкі думае. А то пералівае з пустога ў парожніе, пераконвае нас у неабходнасці правільнай пабудовы урока, быццам мы самі гэтага не ведаем. Ну, перарабіла я ўвесь навучальны план. 3 гадзіны ў дзень працавала з перакладчыкам. Астатні час вывучала чукоцкую мову і праз паўгода яе вывучыла. Хутка вы. А што было яшчэ рабіць? Кіно няма. Гулянак у скверы таксама. Да і мова даволі лёгкая. Слоўнік невялікі, граматыка простая. На урокі збіраліся, акрамя дзяцей, усе дарослыя. А калі я пачала размаўляць не гурзачукчыў, пачала я вучыць іх чытаць і пісаць. Сшыткі вельмі хутка скончыліся, а мы тым часам адкачывалі ў самае сэрца тундры. Чакала, што падвязуць, і вось чаканне цягнецца ўжо 2 гады. Ні дапаможнікаў, ні інспектара за 3 гады вы першыя. І як гэта вы мяне адшукалі? Сабакі дапамаглі. Неахвотно сказаў Падков. Іначай, можа, і я вас не чукаў бы. Сэрца ў яго сціснулася ад жалю да гэтай шэранькай курачкі і ад захаплення перад ёю. Такое перанесці, такое вытрываць. І таму, каб яна не заўважыла яго вачэй, Падков лёг тварам у шкуры і спытаў: «Ну, вы зараз добіліся свайго, вы сталі добрай настаўніцы, напэўна. Калі ж вы рушыце на мацярык?» Яна ўзняла вочы ад вуголляў і з здзіўленнем глянула на яго. «Куды?» «Ну, з Чукоткі ў цэнтр». Яна, відаць, не зразумела яго, падумала, што ён лаецца за парушэнне методыкі. Таму сказала горача: «Да вы паглядзіце заўтра. Дзеці ў мяне гор за другіх ведаюць усё». «Я не хачу адсюль». «Не, я не паеду». Загадчык кашлянуў у руку. «Вы што ж, назаўсёды хочаце тут застацца?» «А чаму не?» Андрэй усміхнуўся ў цемру, у якой ледзь чырванелі вуголля ачага. «І замуж вырашылі не выходзіць?» «Як гэта не выходзіць?» Шчыра здзівілася яна. «А за каго? Тут жа адны чукчы». Ён смяяўся ў цемры, але на гэта не заўважала і таму накінулася на яго. «А яны што? Не людзі? Яны лепшыя за многіх нашых. І хлопцы тут цудоўныя. Вон, на белага мядзведзя сам насам выходзяць. А? Смелы, рашучыя. Мне такія падабаюцца. Я сама такая». Яна не заўважыла незручнасці сказанага, але Падкову гэта мілая дзявочая самаўпэўненасць і гордасць здаліся такімі прывабна смешнымі, што ён весела зарагатаў. Тады яна зразумела, што гэта жарт. «Кладзіцеся спаць, хорошая вы моя. Заўтра паглядзім, што вы тут зрабілі». І Андрэй, накінуўшы маліцу, выйшаў з юрты. Бясконцы пад месячным сяйвам ляжалі снягі. Нехта вялізны бавіўся, пускаючы ў неба разнакаляровыя дзіды. Яны варушыліся, перакрыжоўваліся, успыхвалі амеціставым, пранізліва блакітным і чырвоным, ператвараліся ў сляпую завеску з фестонамі, якая калыхалася паміж небам і зямлёй, і зноў распадаліся на асобныя стрэлы. Сполохі разгараліся, беглі чаргаваннем цені і святла па юртах, па табуне аленяў, па нартах, для якіх спалі сабакі. Паўночнае зянне залівала бясконцы халодна.